balayo nasala kinyo sombobo esanika nikana nyoko mapo na dunio bamizela yoyo nafuza masumwe. no bigger ye ye. Konde langa ya tola. Na lonza liyo, tete ya babe dodo. Tena lisa bena kobala yo. Na sala kinya so baba e zangika. Chikana nyo kwa mapo na lulio. Attaque, attaque. Quando você for trapo.